Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gökyüzüne yükseliyoruz. Ankara trafiği bu pazartesi sabahı nasılmış öğreniyoruz. Şenol Gümbayrak'tan. Şenol Bey günaydın. Sevgili Ekrem, sevgili dinleyici de size de günaydın. Soğuk bir Ankara sabahı karlı ortamdan. Burslu sokaklar ve Şenol Gümbayrak bütün bunların üzerinde sevgiyle gülümsüyor Ankara'nın tepesinde. Sevgili Ege. Efendim Şenol Bey. Gülümseseydi. Bir gülümsesin vardı da böyle sesinizi duyunca. Sesimizi duyunca o gülümsemede kahkahaya dönüştü galiba. Kah kah kah kah. Sevgili Ege'ciğim sana çok güzel, hoş bir anım var. İlk önce bu güzel anıyı anlatırım. Ondan sonra istiyorsan trafiğin durumuna geçelim. Ne anısı Şenol Bey? Yakın zamanda yaşadığım bir olay. Hoş bir hikaye. İnsan ediyorum ki radyoların başındaki dinleyicilerimiz de bu hikayeyi dinlerken tatlı tatlı keyiflenecekler. İyi hadi o zaman geçelim onu Şenol Bey. Ondan sonra trafiğe geçelim. Çünkü biliyorsunuz karlı günlerde trafik bir yoğun oluyor. Onu ayrıntılı bir şekilde vermeniz gerekiyor. Doğru tabii ki Şevki'ye geçen de haklısın. Şevki dinleyiciler şu anda yolda açık yol müjdesini bekleyenler de elbette beklediklerini bulacaklar. Şevki'ye anıma geçmek istiyorum. Buyurun Şenol Bey. Hoş bir anı, keyifli bir anı. Herkesin yaşadığı, benzerini yaşadığı ama tabii ki benim biraz daha yoğun, biraz daha esprili yaşadığım bir olay oldu bu. Keyifli bir olay oldu. Anladık Şenol Bey. Tamam hadi dinliyorum. Hikayeyi. Evet hoş. Sen de bir anını anlatmak ister misin? Anlatmak istiyorum Şenol Bey. Anlat. Önce siz. Hangi anını anlatacaksın? Bilmiyorum uyduramadım şimdi bir anı. Anılar uydur. Şevki'ye geçin. Bunlar gerçekten yaşanmış şeyler olması gerekiyor. Anlatabildin mi? Ha, o zaman benim yaşadığım hiçbir şey yok Şenol Bey. Hayatın demek ki böyle dümdüz bir ip gibi. Nasıl ip gibi? Yani düz gibi. Nereden çıkarıyorsun şey? Hiç anın yok mu ya? Yani ne bileyim önce anlatmaya değer bir anı mı? Hiç. Kaç yaşına geldin şey? 30 senede hiçbir anın olmadı mı ya? Hiçbir an. İlkokula başladığın yıllar mesela. Ya var anım da yani şimdi niye anlatayım ben anımı ya? Şevki'ye gel niye anlatayım diye mi? Herkesin hayatında tatlı anlar. Mesela radyoculuk yaparken başına hiç komik bir şey geldi mi? Ne yapıyorsunuz Şenol Bey? Siz anlatacaktınız anınızı geçecektik trafik durumunda. Şimdi beni niye sıkıştırıyorsunuz durup dururken burada? Sıkıştırmak değil. Ben burada yani seni köşe sıkıştırarak aslında laf almaya çalışıyorum. Ben sadece sana bir şey sormaya çalışıyorum. Hiç anın var mı senin? Yani var öyle. Anlat o zaman. Ya anlatılacak anı gibi bir şey değil. Erotik bir şey mi? Efendim? Erotik bir anı mı? Nereden çıkıyor? Yani anlatamadığın için. Hayır canım ne alakası var yani erotik... Hiç erotik anın yok mu? Ya ne yapıyorsun şey ama niye? Benim erotik anım da var. Ne güzeldi bravo size o zaman. Onu da anlatayım istersen. Gerek yok Şenol Bey. İyi tamam. Hocam normal anılardan anlatayım. Bir tane anlatın. Bir tane. Benim çok anım çok ne yapayım? Ya Şenol Bey başla ne oluyor ya Allah Allah bir tanesi anlat hadi geçelim trafik durumuna ya. Ya Şevki'ye geleyim şimdi. Senin gibi yaşamıyoruz biz. Senin gibi ot gibi yaşamıyoruz. Anılar delleyerek, yaşantılar, kırıntılar delleyerek, duygularımızı imbikleyerek. Hadi imbikle o zaman Şenol Bey bir tanesi. İmbikten geçen duygularımızı yolluğunu fışkırtıyoruz burada. İyi fışkırt Şenol Bey hadi ya. Ne bağırıyorsun ya? Ama şimdi bağırttırıyorsunuz insanı Şenol Bey. Yani böyle bir... Bir enerjiyle bir başladık, tamam günaydın falan filan herkese sevgi sözcükleri falan, ne kadar güzeldi. Tabii ki. Ondan sonra da hani bir anı anlatacağım, sonra da beni sıkıştırıyorsunuz orada. Sen ama şey kendi başkasına sorsam, kardeşlerin anın var mı? Yani falan anlat bir tane. Anlat bir tane. Yok anlatmasın, anlat lan dediğinde o anlat. Ama sen habire uzatıyorsun. Ben seni sıkıştırdıkları sen bana hakaretler ediyorsun. Ya çok özür diliyorum. O zaman ben şöyle diyeyim. Benim hiçbir anım yok. Çünkü sığır geldi. Çok affedersin. Ne gidiyorsun? Evet altını çizerek söylüyorum. Sığır gidiyorum. Öyle gidiyorum Şenol Bey. Tamam mı? Tamam. Öyle geldim. Öyle gidiyorum. Böyle gitme Şevki'ye gel. Gider Şenol Bey. Peki o zaman öyle gitsin. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Şenol Bey trafik durumuna geçebilir miyiz? Anı? Hadi anlat anını, tamam. Şevki dinleyiciler, bu başıma gelene inanamayacaksınız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne öyle alaycı? Ne alaycısı? Hadi bakalım efendim. Hadi bakalım diyorum ya, nasıl bir hikaye diye. Hadi bakalım. Ya Şevki Bey lütfen uzatmayalım. Hadi yani vaktimiz doluyor. Yani. Tamam. Şimdi geçen gün gidiyorum bakkala sabah. Keyifli bir anı olduğunda ara ara güleceğim. Tamam anladık biz onu. Evet. Keyifli bir anıydı. Şahin Bey. Efendim. Hadi. Hadi anı kız bakkala gidiyoruz. Evet. Bakkala gidiyorken yollar tabii ki buz. Alacağım şey de yani öyle atla deme değil, böyle bir ekmek kutu kola gibi bir şeyler. Anladım. Evet. Gittim bakkala. Giderken gayet normaldi. Ne oluyor Şenol Bey ya? Ya işte şimdi komik kısmı. Ekmeği aldık, kutu kola aldık. Hiç almaya gerek yok ki. 4 tane kibrit de aldım. Ne güzel. Hazır çorba tipi bir şey aldım. Tamam Şenol Bey. Zeytin falan baktım. Beğenmediğim zeytinleri, onları almadım. Neyse çıktım oradan. Bu mu anı? Dur daha geliyor. Bakkaldan dönerken başıma gelen ilginç bir olay. O zaman madem yani gidişte ilginç bir şey yok, niye dönüşten anlatmıyorsunuz hikayeyi? Ya durup dururken niye ben bakkaldan dönerken diye başlayayım hikayeye? Yani ne mi? Bakkalda mı yaşıyorum ben? Bakkal çırağı mıyım ben? Ne alakası var ya? Bakkaldan dönerken diye başlar mı ki? Bakkala giderken diye. Giderken olmamış bir olay. Ya sus Şevki'ye gel. İyi tamam hadi anlat. Ondan sonra buzlarmış olmuş yerler. Şevki'yle ilgili. O buzda yürümeye kalktığımda nasıl hoş bir şekilde kaydım ki neredeyse düşmek üzereydim. Evet. İşte keyifli bir anı oldu. Bu mu anı yani? Evet. Neyse anı bunu Şenol Bey. İşte geçmişte oldu bir olay. Ne oldu yani? Kayacak gibi oldum. Düştünüz mü? Düşmedik. Düşse hadi gel bir espri sen. Ne kafamı karınca mı espri oluyor? Ne işini kaydın nereye? Hayır yani hani buzda dans var ya. Evet. Adeta onun gibi oldu. Nasıl gibi oldu yani? Buzda dansa döndü. Nasıl? Kayınca mı? Evet Şevki'ye gel. Hoş bir şekilde çünkü bazı el kol hareketleri aynı oldu ya. Görenler aynı dedi. Kim diyor Şevki? Yani anlattığım insanlar aynı olmuş dedi. Bu mu anı? Evet. Ya tamam. Ne oldu? Esprili oldu herhalde. Trafik durumuna geçelim artık. Şevki'm hakikaten bir tıkadınız ya. Yumruk böyle boğazıma yumruk bir şey oldu ya. Ne oldu? Yumruk mu geldi? Tamam şey ben kazıyorum. Hayır buzda dans konusuna buradan geçmek istedim ben. Nesine geçiyorsunuz buzda dansın? Nesinden bahsedeceksin? Ya şimdi madem bitik sanatçılar oraya çıkarırlar. Beni niye çağırmıyorlar? Ne bileyim Şenol Bey ya, ne bileyim ben şimdi. Hayır bundan sonra önümüzdeki buzlarda ben kaymak istiyorum Şenol Bey olarak. Tamam mı? Tamam Şenol Bey, ben onu yazıyorum. Yes kubanda. Nereye yazıyorsun ya? Ya git Şenol Bey ya. Sen de beni çarpıtıyorsun ya. Efendim? Dediklerimi çarpıtıyorsun laflarımı. Bir çarpacağım ben şimdi. Beni dejenere ediyorsun Şevki'ye. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Say I love you. I got my mind say I love you. 8.23 saat olar sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı. Oktay Demir, Fahir, Öğün. Demir mi? Öğün. Buyurun efendim. Öğün mü? Öğün. Tabii öğün tabii ya. Ne zannettiniz? Tam rock grubu gibi söyledik ha bu arada. Flört gibi mi? Flört gibi. Ya arkadaşlar inanılmaz. Gerçekten tam istediğimiz şeye ulaştık. Ama işte bugün sabah gazetesini açıyoruz şöyle bir. Ankara sayfasını özellikle açtığımız zaman. İkinci sayfada kimleri görüyoruz? Kimleri rock görüyoruz? Grubu. Rock grubu Flört. Bravosunuz. Evet burada 3 tane tipleme var. Bir tanesi tipleme derken kostümden dolayı herhalde. Evet. Bir tanesi Teletubby, bir tanesi samuray tipi. Öbür arkadaşın kıyafeti çıkartamadım ben. Arşidük. Arşidük. Ortaçağ eşcinseli kıyafetiyle. Nihayet çıkmış abicim gazetelere. Vallahi çok özendim. Niye cumartesi de çıktı? Doğrumuş daha doğrusu. Doğru. Doğru. Oktay haklı. Bu durumda Oktay haklı. Yazmışlar mı abicim bizim? Neyi? Bizi yazmamışlar. Doruk yaptı demişler sadece. Bizim fotoğrafın altında aynen şu yazıyor. Rock grubu Flört şarkılarıyla eğlenceyi Doruk'a taşıdı. Hayatımız boyunca rock grubu olmaya özendik zaten. Sabah gazetesi sağ olsun. Sağ olsun vallahi. Rock grubu da yaptı bizi. Hadi bakalım. Hadi hayırlısı olsun. Çok meraklısı olanlar da gitsin sabah gazetesi alsın. Değil mi? Ya benim sesim böyle bir metalik gri. Tamam. Ay işte bu. Metalik griden şu anda petrol yeşiline döndü. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Renk skalamıza yeni renkler eklediniz. Tamam. Peki. Ay. Sizi bir Avrupalı yapacak haberle başlamak. Dur. Dur. Avrupa deyince orada dur. Devam et. Ulusalcı Oktay Demir dur dedi. Evet. Harry Potter'la ilgili bir haber vereceğim ben. Hafta sonu gazetelerde yer alan bir haber bu. Temmuz'da biliyorsunuz 7. kitabı çıkacak Harry Potter'ın. Hayırlısı olsun. Evet. 7. ve son kitap. Kısmetiyle gelir demişler kitap. Harry Potter and the Deathly Hallows kitabın adı. Biraz daha Türkçemize çevireceğiz. İki önemli karakterin öleceğiyle ilgili beklentiler kitabın hayranlarını şimdiden strese sokmuş dünyada. Bu da ayıp bir şey yani. Serinin mi? Son kitabı diye hepsini temizleyelim zaten kitap yazmayacağız bir şey yazmayacağız demiş. İşte o en güzel yöntem değil midir ya? Yarın öbür gün tekrar başıma musallat olur der diye o kadıncayız. O kadıncayız da maşallah. Kadına şey diyecek. Ya bir tane daha yazsana ya. Öldü ya. Öldü diyerek şey yapacak çocuklar. Öldük ne yapalım Harry Potter. İngiltere'de bir yayın evi bunalıma girecek çocuklara yardım için bir telefon hattının kurulacağını açıklamış. Çünkü birçok çocuk, birçok melek yavrumuz maalesef bunalıma girecekmiş bu kitaptan sonra. Buna yönelik telefon numaraları verilmeye başlandı İngiltere'de. Şimdi öyle bir şey yapıyorlar ki Oktay. Hı. Yani Harry Potter diye bir karakter yaratıyorlar ve insanlar onun gerçek olduğuna inandırıyorlar ve sonra onu öldürüyorlar yani. Ve insanların psikolojisi hiç düşünülmüyor. Bırak çocukları, senin bile psikolojin bozulur bence. Bozulur herkesin. Şu söylediğini ben Ege ve Şenol Günbayrak anladı sadece. Olur mu? Yani ben genel olarak herkese iletiyorum bunu. Aslında öyle bir hat herkese lazım değil mi ya? Televizyon dizileri için falan da. Değil mi? Ama yani mesela şimdi adam ben dakikası 150 bin dolar vermiş mesela bir geceliğine. Evet. Hemen orada canını sıkılıyor. Ya bunu daha ucuza yapamaz mıydı falan diye. Arıyorsun oradan yardımcı oluyorlar. Tabii canım. Birikmiş 300-500 doları olan insanlar var. Çünkü herkesin bütçesi bir değil. Tabii 150 bin ya. Dolar yani adam onu biriktirinceye kadar onu bekleyemez. Lütfen. Kim açacak abi bu hattı? Bilmiyorum işte serbest teşkilatı. Bir şey girişim de olabilir. Birisi açacak bütün ama tabii yapım şirketleriyle bağlantılı olacak falanca filanla evlenecek falan diye merak ediyorsun diyelim. Hı hı. Ondan sonra arıyorsun işte 4-5 bölüm daha sabredin diyor. Senin içini rahatlatıyor o an için. Vallahi bir tane şey Harry Potter seven böyle şey müşteri. Müşteri mi denir ya Harry Potter? Onlar müşteri değil. Deli nimet Oktay. Ne denir? Harry Potter nimetimiz. Can dostu. Can dostu. Harry Potter can dostu şöyle demiş. Bu demiş aynen kızmış biraz. Pop topluluğu tek dedin dağılmasına benzer bir durum. O zaman da birçok genç öfkelenmişti. Bu haksızlık diye aynen ne oldu tek de dağıldığında o zaman düşünmüştük artık dünya bir kaotik evreye giriyor. Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik. Öyle mi oldu? Tek de aynen gayet güzel devam ettik işte. Robbie Williams solo devam ediyor. Gary Barlow şişti gitti. Ama hayatımız... Onlar dört tane delikanlı değil miydi ya? Diğer ikisine ne oldu? Onlar öldü. Birisi kuyumcu açmış. Hı-hı. Öbürü Kuşadası'nda böyle bir restoran almış ama bir sezon şey yapmışlar devam etmemiş. O sonra terlikçiye geçti ya. Yandaki C.O. terliklerine mi? O mu? Evet, o Kuşadası'nda terliğe geçti. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun Fahir Bey, Avrupa dediniz. Avrupa dedim. Avrupa deyince akla gelen ilk isim tabii ki Ben oluyorum şimdi orada, keşke deseydiniz. Bir yapılan araştırma var elimizde. Demediğimize göre Fahir, orada bir şey, senin kafanda bir şeylerin uyanması lazım. Sen o, değilsin demek yani. Ya evet, maalesef. Avrupalı olmak için bir erkeğin nasıl bir tıraş olması gerektiği... Ters tıraş olmamalı. Ters, çünkü neden? Kıl dönme yapar Oktay, doğru. Nasıl tıraş olmasın? Çünkü Avrupalı dedi. Erkeklerin şey derisi söylüyorum. Cillop gibi. Tecrübeli bir insan olarak bu sözüme de lütfen inanınız. Tıraş babı. Kılın dönmesi için ters tıraş olmaya gerek yok. Hiç tıraş etmediğim yerlerde dönen kıllar var bende. Hiç o yüzden merak yani etmiyoruz Ege. Yo, sabah şimdi... sabah gözümüzde canlanmasını da istemiyoruz. Bir insan nasıl olur da tıraş etmiyor yani? Tıraşı yani ters. Kıl şey mi? Bir oradan çekiyor, bir buradan çekiyor. Ben de dönüyorum kardeşim diyen bir kıl değil. O döneceği varsa dönüyor. Hiç jiletle alakası yok. Su yolunu bulur diyorsun. Kıl eninde sonunda döneceği dönmesin, varsa döner. Döner. Dönesi olan kıl. Şimdi .com. Türkiye'de haftada ortalama 2-3 olan erkeklerin tıraş olma sıklığı, ki bu bizim rakamlarımıza ulaşıyor mu? Hayır. Hayır. Kırsal kesime gittikçe azalıyor. Efendim haftada 1'e, orta gelir grubu haftada 2'ye, üst gelir grubu haftada 3. Böyle kullanıyorlar. Bir de çok özür dilerim, siz kaç bıçaklı kullanıyorsunuz? 3. 3. Bravo, Avrupa'ya çoktan girmişsiniz. Biz hala 2 bıçakta maalesef orta hali durumumuza devam ediyoruz. Çünkü üst gelir grubu, affedersiniz durumu iyi olan, Avrupa'ya girmeye aday insanlar 3 bıçaklı kullanırken... Avrupa'ya girmeye aday insanlar ne demek? Vay. Böyle siz... bizi trenlere dolduracaklarmış. Herkes jiletini çıkarsın. Buyurun. 3-3-3 geç geçti. Öyle biz 2 bıçakları maalesef almayacaklar. Evet. Şöyle düşün, Titanic'i düşünün. Siz şeydesiniz. Neredeyiz? Lordlar. Filikalardayız. Yok, siz Lord... Evet, batarken o canım. Ha. Biz alt tarafta sıkışık şeylerde duruyoruz. Ben çünkü 2 bıçaklı kullanıyorum hala. Eğer tam Avrupalı olmak istiyorsanız, çünkü Avrupalı erkekler 9 kullanattan kullanıyorlarmış abicim. Ne o Avrupa kullanat? Kullanatın üçlüsü var mı ya? Kullanatın üçlüsü var, ikilisi var, teklisi var. Nasıl istersen gönlünüze göre. 3 bıçaklı şey kullanıp atılır mı ya hemen? Vallahi o dünya kaç para biliyor musun sen o? Sen 2 bıçaklı kullandığından sana ucuz geliyor şimdi de. Abi 3 bıçaklı evladiyelik, bana düğünde böyle hediye etmişler gibi 5'li set. Hala onu kullanıyorsun değil mi? Canım benim ya. Canım benim. Bravo. Avrupalı olmanın en önemli şartlarından biri tıraş olmadan geçiyor diyorum. Ne olacakmış? Rakam ver şimdi bize. Ne oldu yani? Abicim. Hepimiz tam Avrupa... gidip tıraş mı olacağız? Pırıl pırıl adamlar olmamız gerekiyor. Kaç defa oluyormuş Avrupalı tıraş? Haftada 5. Haftada 5, 3 bıçaklıyla üstelik. Evet, üstelik ve tek defa kullanan 15 tıraşa denk gelmiş. Sırf Avrupa'ya gireceğiz diye mi tıraş olacağız, sakal olmasa da? Avrupalı kıl sevmiyor arkadaş. Ben bunu bilir bunu söylerim. Başka da yapacak bir peki, şey yok. Peki bu sadece erkekler için bir şey mi yoksa... Dur, kadınlar için de olan kadınlar var. Kadınlar için Avrupa'ya girme, o trene binme yöntemi nedir yani? Onu da vermen lazım. Kadınlarda da epilatör kullanımının yaygınlaşması gerekiyormuş Oktay. İçin rahatladıysa... bunu da vermiş olalım. Çok sonuçta ediyoruz. Avrupa'ya yani ve Sira'da sap girersek de çok çirkin bir şey olur. Tabii yani. Canım, o trende sırf erkek sakallı. Herkes tıraşını olmuş zaten cillop gibi. Trende duruyoruz. Bayan yok mu? Yok. O zaman hadi bir daha tıraş olalım diye mi olacak? Tek eğlencemiz bu mu olacak yani? İşte bu trende Oktay Demirci'nin katkılarıyla hanımefendileri de bulmamız mümkün olacak. Ne alakası var ya? En son sen söylemeseydin ben o kadıncağızları yetiştiremiyordum Oktay. O doğru. Trende ah ben de olsaydı. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tümrüt'ün Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya devam. Bir müjde vermek istiyorum hepinize. Ver şu kalpleri. Uzun zamandır ortalarda olmayan kim olabilir sanatçılarımızdan? Uzun süredir mi? Evet. Uzun soluklu sanatçılarımızdan mı? Uzun solukluydu ama bitti. Uzun bir soluk alındı tekrar. Zafer Peker. Sonra çok güzel tahmin değil. Başka erkek kısa boylu. Erkek kısa boylu demek. Doktor ki. Erol Bey. Zaman zaman gözlük takıyor. Hayır canım, hakikaten yoktu. Hiç yoktu ortalarda. Nasıl hiç yoktu ortalarda? Yani Doktor Erol Bey çıktı. Ha, doğru çeşitli skandallar var mı? Vallahi benim düşündüklerimin hepsi... Ferda Anıl Yarkın. Hayır. Çok güzel gidiyorsun Ege. Kanasın dünya desem size. Burak Kut. Burak Kut. Burak Kut dersiniz ve doğru cevap evet. Bebeto lakaplı şarkıcı yaklaşık 2 yıldır bir albüm üzerinde çalışıyormuş. Ve 15 gün sonra hayırlı albüm uğurlu olsun. Albüm piyasaya çıkıyor. Evet, hayırlı uğurlu olsun Bebeto diyeceğiz. Bebeto hayranları oh diyecek. Hakkında çıkan eleştirileri umursamadığını söylemiş Burak Kut. Ama bir eleştiri ben hatırlamıyorum. Evet, doğru. Henüz göremedim. En son onun hakkında şeyler vardı işte. Borçlarını ödeyemedi, haciz geldi. Bu da eleştiri değil, haber. Bunu da mı borçları vardı? Maalesef. Bunlar kankaydı ya Ferda Anıl'la. O ondan borç almış, o ondan borç almış falan. Sonra da borçlar daha gibi büyümüş. Daha gibi dediğin 9 milyar borcu varmış be. Yani şu anda düşünün, benim bile daha fazla borcum var ya. Albümde birçok şarkı olacakmış Burak Kutlu söylediğine göre. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bir güzel haber verelim dedik pazartesi sabahı. Buzda dansa bekliyoruz Burak Kutu. Aa, kim elendi dün? Bilmiyorum, ben seyretmiyorum ki onları. Oktay sen de mi? Maalesef hiç lanet bilmiyorum. Olsun. O zaman size İngiliz savcı David Crombie'den bahsetsem. Oo, David abi. Kırmızı urbalı David Crombie dünyanın en akıl almaz yasalarını araştırdı. Demek akıl almaz yasa. Vallahi, ben bu tip yasalara göre takılacağım mı demiş savcı. Hayır, tüm dünyadaki yasaları incelemiş ve bir kitap haline getirmiş ve bunu evrensel hale getirmeyi düşünüyorum diye. İngiltere'deki yasalardan bir tanesi, İngiltere'de içki ruhsatı bulunan pub, bar ve kafe tipi yerlerde, affedersiniz pavyon tarzı yerlerde sarhoş olmak nedir? Suçtur. Suçtur, suç teşkil eder, böyle bir durumda sert bir şekilde cezalandırırsınız. Yine aynı İngiltere, ki Elizabeth İngiltere'sinden bahsediyorum ben, 10 yaşından küçük çocukların çıplak vitrin mankenlerine bakması, milletvekillerinin avam kamerasına kurşun geçirmez yelekle girmesi ve otobüslerdeki, çift katlı otobüslerde bahsediyorum, uyuyakalmak nedir? Yasak. Yasaktır. Çift katlı otobüslerde yasağa uymayanlar idam. İdam edilirler. Çift katlı otobüslerde uyumak yasak mıymış? Tabii abi. Niye abi? Biz... Çünkü üstte uyuyor adam, altta şimdi habire şey yukarıya bakılsın mı? Uyuyan var mı falan diye. Adamın canı çıkıyor. Şoförler için söylemiyorsun değil mi sen bunu? Yok, yolcu abi için söylüyorsun uyumak diye. Yok. İtalya'da mesela, İtalya'da etek giyen erkekler yasak. Abi ne kadar saçma bir yasak bu da ya. Çünkü herhalde İtalya böyle bir iddia konusu olmaması bence en büyük şeyden kaynaklanıyor. Ondan sonra Danimarka'da, geçiniz Danimarka'yı. Niye? Danimarka'yı geçin canım. Geç Danimarka'yı, gel Fransa'ya. Erotik mi? Erotik. Fransa'da rayların üzerinde öpüşmek ne? Yasak. Bravo. Vallahi en kolaysa yerini soruyorsun Fahir sen de ya. Rayların üzerinde ne yapmak yasak demen lazım. Peki İskoçya'da ne yasak Oktay? İskoçya'da ama nerede? Rayların üzerinde. Nerede, nasıl? Nerede? İskoçya'da. Normal. İskoçya'da etek giyip Danimarka'ya. Krala karşı gelip ordu kurmak mı? Bir hayır. İneğin yanında ne yapmak yasak olabilir? İneğin yanında etek giyip İtalya'ya gitmek. Çok güzel yasak bir soru. İneğin yanında ineği rencide edecek şekilde hareketler bulunmak. Doğru. İneğin yanında sarhoş olmak yasak. Ondan çünkü sonra içip içip ineklere sarkıyorlarmış. İsviçre'de pazar günleri ne yapılamıyor? Saat tamir edilemiyor. Hayır, çamaşır asılamıyor olacaktı. Araba yıkanamıyor, çim biçilemiyor. Ne zaman yıkanıyor? Çamaşır dediğin pazar yıkanır benim bildiğim. Abi işte her... Gerçekten, çünkü kadın pazartesi geliyor. benim bildiğim de öyle yani. De. Size de mi pazartesi tabii geliyor? Vay be. Bu sefer ne oluyor? Şimdi çamaşır pazartesi sabahtan yıkıyorsun. Kurumuyor. Nasıl ütülecek? Esas rezalet ne abicim, ben sana söyleyeyim. Saat 10'dan sonra akşam. Nerede? Evet. Nerede? Apartmanlarda. Yine aynı İsviçre'de. Ha, biliyorum ben bunu. Ne? Sifon çekmek. Evet abi, nereden biliyorsun? Çünkü İsviçre'de bir arkadaşıma gitmiştim, böyle duruyordum. Camını çeksem yasalar gereği çekemiyoruz demiştim. Vay be. Ondan sonra Tayland'da donsuz sokağa çıkmak yine aynı şekilde yasak. Bu bir yasak olması gerekiyor mu ya? Bu böyle bir yasağı söylemek gerekiyor mu? Abi her yasağın bir aslında şeysi var. Bence onun Türkiye'deki gibi yapmaları lazım. Türkiye'de serbest mesela, çıkabilene ama. Nasıl ya? İstersen çık diyor. Çok rahatsız bir şey ama düşünsene. Sokağa donsuz çıkın diyor. Ama çıkın olacaklara diyor. Biz karışmıyoruz diyor. Kim diyor onu diyor? Yetkililer. Yetkililer diyor, donsuz diyor, çıkın diyor. Hayır. Niye, ben hatırlıyorum ya, donsuz bir tane kadın vardı. Ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. Bayağı eski köşkün önünde soyunmuştu. Soyunmuştu falan. Onu apar topar götürmüşlerdi yani. Öyle. O soğuk diye öyle yapmışlardı. Ha, doğru. Abi bu soğuk havalarda da çok, affedersiniz şimdi, kot giyiyorsun mesela. Dışarıda biraz dolaştın, dolaşırken fark etmedin de mesela girdin bir yere, bir oturdun. O kotun soğukluğu var ya, içine işler adamı, mahvolursunuz. Ha, bir dakika, donsuz dediğin sen mesela don giymeyeceksin ama kot giyebilir misin üstüne? Öyle bir şey mi? İçine don giymemekten tabii bahsediyorum. Tabii de biliyorum, içine don giymemekten bahsediyorum. Son derece yasaklardan bahsediyorum. Nasıl peki bunu kontrol ediyorlarmış? Nasıl mı? Orada yetkililer var abi, bilmiyorum ben, Tayland'da bulunmadım. Bak adamın İsviçre'de arkadaşı var, her şeye hakim. Ben Tayland'da don bulunmadım. Kontrolü nasıl oluyor bilmiyorum. Diye Don kontrolünü biliyorum ama don kontrolü konusunda benim tam bir şeyim yok. O konuda bilgim maalesef. Maalesef. Diyoruz. Diyorsunuz. Tartışmalar devam edeceği benzer diyor. David Crombie'ye başarılar diliyorum. Bu David Crombie'yi denetleyen kimse yok mu ya? Var. İngiltere kraliçesi. Sen niye böyle İngiltere şeyler? Üst kurulu. Niye böyle şeylerle uğraşıyorsun? Emekli miymiş bu? Yok ya, çalışıyor daha, 35 yaşında adam ya. Genç savcı diye geçiyor. Yani adamın hayatın araştırması bu mu? İngiltere'de şu şu şu yasak. Bir de internete gireyim 2 dakika. Ondan sonra diğer ülkeler hakkında bilgiler de vereceğim diye. Böyle ama, bir şey mi yapmış adam? Ama adam bütün şeyleri yapmış ya, lütfen. Bütün hafta sonunu bununla harcamış ya. Buyurun Oktay Bey. Edirne deyince aklımıza ne gelecek bundan sonra? Pehlivan. Pehlivanlar. Bundan sonra? Bundan sonra pehlivanlar. Teşekkür ederim. Fransa'ya gönderdiğimiz bir şey. Kıspet. Yem, yenecek bir şey. Çikolata. Yem mi? Çikolatadan kıspet. İsviçrelilere, İsviçre'ye gönderiyoruz. Edirne'nin nesi meşhur ki? Edirne'nin nesi meşhur? Cezerye. İpsala desem size. Sınır kapımızı mı gönderiyoruz? Hiçbir şey ifade etmiyor. Kurbağa gönderiyoruz bundan sonra. Çeltik tarlaları ve sulama kanallarında toplanan kurbağalar Fransa ve İsviçre'ye gönderilmiş. Zira Fransa ve İsviçre'de bir numaralı yiyecek ne? Kurbağa. Kurbağa. Çok da pahalı. Bence yiyecek. De çok lezzetli bir besin maddesi diye düşünüyorum. Niye var, sen bir komando olarak bunları yedin mi hiç? Bunları yedim. Bunları yedim. Hakikaten de neden mutfağımızda bu tür şeylere yer vermiyoruz? Onun da araştırmasını ben yapacağım. David Crombie ben bir, ben iki. Rana cinsi kurbağaların kilosu 3 TL'ymiş. Öyle pahalı değil çünkü kurbağa ağır çekmez bildiğim kadarıyla. Rana deyince birden. Ama senin kurbağanın her tarafını yemiyorsun. Bir bacağını yediğin için o pahalıya geliyor. Tabii. 1 kilo kurbağadan ne 100 gram abi, bacak çıkmaz. Mesela kilo, tavuk kanadı kurbağa çok... dediğin kaç tane kurbağadır tane hesabıyla? Ben sana söyleyeyim. 10 tane olsun. 10'luk paketlerde oluyor, doğru söylüyorsun. Onu güzelce folyalıyorlar. Stretch folyo ile çok güzel oluyor. 10 tane 20 tane bacak çıkar, 100 gram gelmez. Valla Edirne'de 2000 kişi geçimini bu yolla sağlıyormuş, kurbağa toplayarak. Bu işte iyi para var. Ama Mayıs ve Haziran aylarında toplama yasak. Çünkü yumurtlama ve üreme dönemi oluyormuş. Kurbağalar hakkında edindiğimiz bilgiler üzerine tartışmalar devam edeceği benzer. Çok teşekkür ediyoruz Oktay Demirci'ye. Gerçekten bu sabah birbirinden değerli haberlerle hepimizi yerinden zıplattı. Derken size önemli derken önemli bir haber. Maalesef küresel ısınma hayda hepimizin canını yakıyor. En çok da İzlandalıların canını yakıyor. Neden? Çünkü Grönland'dan kopan buzulların üstünde ayılar İzlanda'ya gitmeye başlamışlar. En son otobüs gibi. Vallahi 1800 biz burada kalacaktık ama bu parça bizi buraya getirdi. Ne yiyebiliriz diye iniyorlar değil mi İzlanda'ya? Tabii abi, hiç böyle şeysi yok. İzlanda'da en son 1893'te kutup ayısı gelmiş. O da balıkçılar tarafından döneminde dövmüşler, affedersiniz, ayı. Bir daha ayı mayı falan uğramamış o dönemden beri. Şu anda yaklaşık 30-40 civarında ayı İzlanda'nın kırsalında fink atıyor. Yazık şehirli. Ya bu ayılar gitmek istiyor mu İzlanda'ya? Kopan buz parçasını yönlendiremezsin ki. Gitmek istiyor herhalde abi, bu ayı dediğin şey yüzme biliyor benim bildiğim kadarıyla. Yüzme biliyor da o su biraz soğuk ya, su dediğin soğuk canım şey. Ayı niye dalsın suya? Niye dalmasın zaten abi? Zaten çıkıyor buz gibi havaya sudan. Abi zaten kutup ayısı bu. Kutup ayısı diye de illa çile mi çeksin hayvan? Zaten kutup ayısı iyice mi donalım desin? Bunlar çivileme oluyor ya zaten. Bu kutup ayıları doğar doğmaz bir soğuk suya batırıp çıkarıyorlar. Ondan sonra hiç hastalanmıyor bunlar. Öyle çivileme dediği Conan'ın kılıcı gibi bir şey mi diyorsun yani? Çeliğe su verme gibi Oktay, senin evet. Deyiminle. İzlandalılar ne yapacağız diye çözüm arıyorlar. İzlanda kraliyet ailesini ben buradan görevle davet ediyorum. 35-40 ayıdan şehirlere iniyor muymuş? Abi inecekmiş işte. Bunun kırsalı dediğin şey 30-40 metrekarelik bir alan. İzlanda dediğin komple. Mesela Dublin, ben sana söyleyeyim. Dublin ne? Büyük şehir. İzlanda. Büyük ihtimalle öyledir de ne alakası var şeyle İzlanda ile? İzlanda dediğin fahir herhalde. İzlanda dediğin komple bir şehir gibi düşün. Şey mi orada da nasıl bizde Kennedy Caddesi falan varsa orada da bütün Dublin mahallesi Londra şeyim var. Üst Londra, alt Londra. Londra sitesi mi? Onun gibi yani her taraf. Bir dışında da böyle yeşillik alanlar olur ya siteleri. O sitelerin yeşil alanlarına şu anda kutup ayıları var ve birazdan siteye girmek üzereler. Ben onu söylüyorum ya yetkililere. Ama 30-40 tane kutup ayısı için olay mı çıkarmış İzlanda? Hakikaten ha. Hiç yani. Aslında değil mi? Hiç mi misafirperver şey değiller? Sen de tip bir şey düşünmüştün. Türkiye'den iki tane tefli adam götürsünler oraya. Artık öyle şeyler kalmadı Ege. Ama evet. Şimdi kutup ayısını ne yapacaklar? Vuracaklar mı? Ha, onun yerini oynatsınlar. Bari onlar da bir yeni bir ülkede meslekleri olsun. Doğru söylüyorsun ya. Hakikaten. Kutup ayısı da güzel oynar be. Aa, çok güzel. Böyle bir de bembeyaz ya. Beyaz prenses gelinliklerini giymiş. diyoruz. Tartışmalar devam edecek ayılarla ilgili tartışmalar. Diyoruz. Fahir Bey buyurun. Buyuralım. Bir tane daha dayaklık adam var, onu da vereyim size. Ver, Guinness Rekorlar kitabına girmeye namzet mi? Namzetti zaten, 134 kez adını yazdırmış Amerikalı manyak Ashrita Furman. 52 yaşındaki değerli abimiz. Guinness Rekorlar kitabına bir kez daha adını altın harflerle yazdırdı. Tayland'ın Kanchanaburi kentinde bir rekora daha imzasını attı. Tek ayağı üzerinde sekerek 5 kilometrelik mesafeyi 35 dakika 19 saniyede tamamladı. Buraya kadar bir problem var mı? Yok. Yok. Ama bunu yaparken ilk 100 ve son 75 metrelerinde tasmasına ip bağladığı bir kaplanı da sekerek gezdirmeyi başardı. Şimdi bu nasıl böyle bir şey yapıyorlar ya? Bu fikir nasıl çıkıyor her şeyden önce? Son 100 metrede bir kaplan alalım diyor. Böyle bir kategori mi var? Son 100 metresinde tasmalı kaplanla sek sek gitme dalı diye bir şey mi var ya? Ya ben son 100 metrede olsa anlarım ama ilk 100 metrede anlamıyorum ya. Zaten son 100 metrede kaplan orada en yakındaki bacağı kapacağı için zaten otomatikman öyle son 100 metreyi sekerek girecekti. İlk 100 metrede de yine aynı bir enteresanlık olsun diye. Herkes takdirle mi karşılıyor bu herifi ya? Ne takdir ya? Herif dediğim için. Adamı alnından öpmedikleri kalmış ki. Adamın alnını görsen ya, leş gibi terli. Ve kimse, böyle böyle kimse bir yadırgamıyor mu? Yakın arkadaşı dostu yok mu ya böyle uyaracak? Şey de olabilir yani. Kaplan yerine ters şemsiyeye peynir koyacak. Aynı işte yani. Onu yapsa birisi de mesela rahat rahat gitsen 5 kilometreyi şemsiyeye peynir koyarak yürüdü. Hem de ezine peyniri koy. Bulabilene aşk olsun. Böyle bir yürü, sek sek yapmaya da gerek yok. Yeni bir kategori yaratmış oluyorsun yani. Valla bu adamlara bir şey yapmak lazım ama tam bir tane biz elimize geçiremedik ki şu Guinness Rekorlar kitabına girmiş bir adamı. Bir gün getirsek da, şu stüdyomuza konuk ediyoruz şeyine. Buraya getirsek. Ne Fahir şimdi bir yani gözünden süt fışkırtan adamı stüdyoya mı alacağız? Ha, bizim stüdyoya kahve sokmamız yasak. Adam girecek, bütün mikserin üstünü süt yapacak. Niye abi, ne güzel düşünsene, sen kahve içiyorsun, şuna biraz daha süt alabilir miyim? Onun gözünden süt değil, yaş getireceğim ben. Öyle söylüyorum, öyle adamı şey yapmak istiyorum. Türkiye dünyada küresel ısınmaya neden olan ülkeler sıralamasında ilk 20'de yer alıyor. Teşekkür ederiz Oktay. Bu bir. Şu şey yüzünden mi? Stüdyoya koyduğumuz cızgara yüzünden mi? O cızgara nereye gitti ya? Ne güzel cızgaramız vardı şurada. O yer değişti. Fırızga. Küresel ısınmaya neden olan sera gazı salımının ilerlemesini engellemek için kişisel olarak da birey olarak da bir şeyler yapabiliriz. Bunları tek tek ben vermek istiyorum. Hep öyle hava cıva bilmem de falan filan diye bir tane Guinness Rekorlar kaplan gezdirmiş falan filan. Bunlar bitti artık Fahir. Tamam abicim. Sera gazı dediğin bireysel olarak duyarlı olmamız gerekiyor. Pırtlatma tipi bir şey mi sera gazı dediğimiz? Nasıl salıyoruz sera gazını? Sera gazının salımını ilerlemek için. İlerlememesi için. Sera gazını bana açıklar mısın Oktay Demirci? Sera gazı benim bildiğim gazlar 1 oksijen, 2 karbon monoksit, 3 hidrojen. Bu kadar. Karbondioksit benim bildiğim. Öncelikle su ve enerji politikaları kesinlikle değişmeli. Tamam. Şimdi hemen değiştiriyorum. Ne yapacağız abi? Ayda bir duş alacağız. Su politikamızı değiştiriyoruz. Doğru. Şimdi onu başka ne politikamızı değiştirecektik? Onu şimdi veriyoruz bak. Hayır. Otomobil kullanırken 1. 1. Küresel ısınmaya teybi fazla açmayın diyor. Engellemek için neler yapabiliriz? Otomobil kullanırken 30 saniyeden fazla rölantide çalıştırmayın. İlk aşamada. Ondan sonra kursunuzu vurdurabiliyor muyuz peki? Vurdurma mesela serbest. Kaldı diyen bir yer. Nasıl ya 30 saniyeden fazla rölantide çalıştırmayın ne demek? Hemen yolunuza çıkın mı diyor. Evet, 30 saniye 28 29 saniye çalıştırın, ondan sonra bismillah hadi yola. Peki servis ondan sonra bize fırça çektiği zaman, bunu hayvan gibi kullanmışsınız dediği zaman ben bu adamları şey yapabiliyor muyum? Küresel ısınma yüzünden böyle oldu. Böyle oldu. Söyleyebilirsin tabii. 95 kilometre saat hızın üzerinde sürdüğünüz her 8 kilometre saat için %10 çok fazla benzin tüketirsiniz. Yani 90'ın üzerine çıkmayın. Çıkmıyorum canım, 70'i zaten zor görüyoruz. Araba zaten belli, durumu belli arabanın. Duş yapmak için ortalama 5-6 dakika yeterlidir. Duşu uzatmayın. Ne demek abi, askerde bile 3-4 dakika veriyorlar ki şey değil ya. Tamam, lütfen işte ya. 5-6 dakika diyor bizim zaten. Bizim çünkü hatırlamazsınız 3 dakikadan fazla kalmayındı. Doğru. Bak, yani şimdi insan evine gelince biraz da fazla duş yapsın ya. Evet ya, çünkü bütün günün kirini pasını böyle firriklene bir yapmamız lazım yahu. Diş fırçalama esnasında, diş fırçalarken. Diş mesela fırçalamak mı, saçma sapan şeyler söylüyorum. Demek ki benim hiçbir sorumluluğum yok. Diş fırçalarken ortalama 3 dakika kullanmanız yeterlidir demiş. Abi, ne oluyor diş fırçasını fışkırtın şeyin mi orada sürtünmeden sıcaklık doğuyor, o da sera gazı mı yaratıyor? Yok Ege'cim, bazıları böyle musluğu açıyor. Geçiyorsun karşına. Şimdi bazıları affedersin mesela küçük apartmanı yapmakta zorlanınca ne yapar? Musluğu açar. Musluğu açar. Aynı şey diş fırçalamakta da geçerli. Evet. Eğer diyor musluk açık bırakılırsa her fırçalama esnasında ortalama 15 litre su kaybedersiniz. Vücut su kaybeder. Oradan evden bahsediyor su kaybeder. Hemen ne olur? Ondan sonra benzin ne zaman alıyorsun mesela Ege sen? Biterken. Hiç böyle bir zaman dilimi hedefin gibi. Yok mu? Yok, ay başlarında alıyor. Ay başlarında. Aydan aya bir benzin alıyorum. Fahir sen ne zaman alıyorsun? Benzini mi? Hı. Peynirimi evin peynir, tost ekmeği, salam, sucuk ve de benzinimi alırım ben. Evde her zaman bir galon benzin mi olur benim yani? Senin çünkü Fahir... birden misafir gelir bir şey değil olur. Değil mi? Değil mi? Ben işte molotof kokteyl falan yapacağım. Ne zaman ben niye benzin alayım abicim? Ne demek niye abi? Motorum var değil mi benim motorum var. Bir senedir kullanmadığın için herhalde bir senedir benzin almıyorsun. Oğlum onu aldığımdan beri zaten ben 4 kere mi ne benzin aldım? Ne kadar aldım? Benzinle çalıştığını bile unuttum. Öyle lalettin zamanlarda benzin almayacaksınız. Durup dururken almayayım benzinini. Yaz aylarında. Turfanda mı alacağız ne yapacağız abi? Yaz aylarında özellikle akşam, gece ve sabah saatlerinde benzin satın alınız. Ha, mükerrer zamanlarda yani şunu demek istiyorum. Kuşluk vakti mesela. Soğuk saatlerde benzin satın alarak hem benzin buharlarının atmosfere kaçmasını önlersiniz hem de daha yoğun benzin satın alırsınız demiş. Hem yani hem sizin için. Kışın her saatte şey. Alabiliriz ama. Ha. Evet soğuk saatte. Soğuk kışın bence alalım. Bol bol alalım. Yazın o stoklarımızdan kullanalım. Doğru. Ondan sonra mesela yarı dolu eğer çamaşır makineniz, bulaşık makineniz yarı dolu bir şekilse aman çalıştırma. İyice dolsun ondan sonra. Ben dolduramıyorum. Yani bir an dedim yani benimki yetmiyor. Mesela yemek. Fahir o zaman önümüzdeki günlerde paralar bulunca güzel yeni kıyafetler al, ayakkabılar al, gömlekler, ayakkabılar al. O zaman doldursun belki. Komşuların çamaşırlarını yıka ya. Daha güzel bir şey var mı? Çamaşır dolu. Sen apartmanda kimle selamlaşıyorsun? Kimseyle. Aa, olur mu? Kim kaç kişiyi tanıyorsun? Yasadığım her kişiye selam vermek istiyorum. Onlar bana vermiyorlar. Sen mesela beyazları yıkayacaksın. Çamaşır makinesinin yarısı doldu. Çal komşunun kapısını. Böyle beyazları yıkayacağım. Donunuz falan varsa. Eskiden öyle. Yengenin sütyeni varsa verin. Bana yengenin sütyenlerini verin desen. Ne kadar sıcak bir ilişki kurarsınız. Hakikaten bayağı bir sıcak olur ya. Pekmezimi akıtırlar. Ya aşağıda var bir iki kişi de bekar. Bir oğlan gözüne var. Gözüne kesti bir de değil mi? Aşağıda var ne demek? Aşağıda bir bekar oğlan var. O bir bana merhaba diyor. Bir de kızcağız var. Yazık o da geç geliyor hep. Git kıza işte. Hanımefendi donlarınızı alabilir miyim? Yıkayacağım da. Tepsi. Diyeyim değil mi? Bir şey olmaz değil mi? Ne oluyor sonra? Tepside sapık mi alacağım dersen? O da tepside. Tepsi seçiminde. Küresel ısınmanın önemini biliyor musun? Hayır. Katkı. Düz tepside, düz tabanlı tencerelerde yemek yapın demişler. Doğru ben tepside mesela kavurma yapıyorum. Çok güzel mesela oluyor. Mesela düz tabanlı tencerelerde yaparsan küresel ısınmayı engellemeye katkıda bulunuyorsun. Bizde hep düz taban tencereler. Ortopedik tencere. O zaman ben küresel ısınma konusunda önlemlerimiz, bireysel önlemlerimizi aldığımızı düşünerek hayırlı uğurlu olsun. Yola çıkmaya davet geçiyorum. Ediyorum. Buyurun efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Dünyanın en sıkıcı filmi olan İngiliz Aslanı'nın yönetmeninden yepyeni bir film Breaking and Entering. Olur mu ya dünyanın en sıkıcı filmi Sibirya Berberi bence. Sibirya Berberi'ni seyretmedim. Ağır filminde uyumuştum ne kadar sıkıcı olduğunu bilmiyorum. Oğul Odası. Oğul Odası derken? Sakallı adamın oynadığı mı? Ha, Oğul Odası değil miydi o? Doğru. Oğul Odası. Buyurun Ege ben siz bir şey söylüyordunuz. Bugün sıkıcı filmlerle kültür treni yapalım o zaman. Sıkıcı filmler tamam. Genel olarak sorumuzu sorarken de filmi sadece sıkıcı olduğunu değil bir başka özelliğini de söyleyelim. Ki millet rahatlıkla şey yapsın. Söyle abicim. Cevaplasın. Ben soruyorum o zaman ilk soruyu. Sor. Tom Cruise'un motosikletle jeti yarıştırdı. Son derece sıkıcı filmin adı neydi? Telefonumuz 210-30-30 cevap verecek dinleyicimiz yeni bir soru da düşünsün. Ondan sonra da sorusunu sorsun. Kültür treninde bugün sıkıcı filmleri bir gözden geçirmiş olduğumla birlikte. Bu arada o film sıkıcı olmasının yanında bir çığır açmıştı bir dönem. Çığır da açtı hakikaten sıkıcı. Ama onun öyle açtığı bir çığırı. O çığırın altında hepimiz ezildik ondan sonra. Bu boynu altında kalsın valla. Ne filmdi be o da zamanında? Çığır çığır. O dönem hep çığırlar açılmıştı ya. Her bir film bir çığır açıyordu. Arka Sokaklar da mı o döneme ait? Çığır açmayan film hangi Arka Sokaklar? Emrehan oynadı. Hayır Emrehan oynadı. Film için daha orijinalde çekilmemişti Arka Sokaklar'a. Neydi onun orijinali? Emrehan Kokteyl filmi. Kokteyli. O da daha çekilmemişti yani. Emrehan Kokteyl filmi çok güzel ya. İşte o kokteyl filmin tek esprisi şişeleri çevirmek ya. Onu yapamadığından garson oluyor demek. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Tüp. Tüp Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasıl gidiyor bebekler? Gayet uykusuz. Gayet uykusuz. Daha çok uykusuz kalacaksın Tüp. İkiz de değil mi Tüp? İkiz. İkiz. Ne oldu şimdi? Sen geceleri uyanıyorsun. Nöbetleşe bakıyoruz ya artık. Başka dayanamıyoruz yoksa. Yani. Sen ne yapıyorsun ki senin nöbetinde? Altını değiştiriyorum, mamasını hazırlıyorum, yediriyorum. Ben tam örnek bir baba oldum artık ya. Ha, mama mı yiyorlar hemen daha şimdi daha? Evet. Adam nasıl şey? Vay be. Kaç, ne kadarlık tutup? Bir ay daha falan mı oldu? 30 günlükler ya. Daha 30 günken mama veriliyor mu ya bebeklere, yiyorlar mı? Ya biraz açlar, babalarına çekmişler, o yüzden süt yetmiyor. İştahlı maşallah. 10 gün sonra işte 40'ı çıktığında artık radyoya getirirsin elektürme. Tabii canım, getireceğim zaten. Peki Tüp, hemen cevabı alalım senden. Ben Tapkan diyorum. Tapkan diyorsun, gerçekten çığır açmış oldun sabah sabah. Bir de soru alalım senden. Ya bir de Tom Cruise'un bir filmi daha vardı. Hatta ben sinemada ilk yarı çıkmıştım, o kadar sıkılmıştım ki böyle vampirli bir film. Vampirli film. Tom Cruise'un vampirli sıkıcı filmini soruyorsun. Evet. Peki, çok teşekkürler Tüp, görüşmek evet, üzere. Hadi görüşürüz. Aslında o film o kadar sıkıcı değildi. Ya orada başka Tom Cruise'dan başka delikanlılar da vardı benim hatırladığım kadarıyla. Evet. Delikanlı açık sahneler falan da var. Ha valla. Delikanlı derken kimdi, ben hatırlamıyorum ya filmi. Ya oğlum, hatırlamaz mısın ya? Ha şey abi, mi vampir? Vampirler falan öyle. O film için de çok değişik şeyler var. Değişik okumaları açıkmış o film. Aman her film öyle. Yok abi, o bir hakikaten değişik bir şekilde değişik okumalara açıktı. Vampirler arasında hem cinsellikle ilgili bir film. Okumayı isteyene her film değişik okumalara açık. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Murat, merhaba. Merhaba Murat, neredesin şu anda? Şu anda işe doğru gidiyorum, geç kalmış durumdayım. Hadi ya, o zaman tutmayalım senin lafa. Yol boş, rahatım şu an. Peki o zaman, hemen cevabı alalım önce. Vampirle görüşme. Vampirle görüşme mi, vampirle buluşma mı? interview, görüşme olsa gerek ya. Görüşüp öyle buluşma. Görüşüp. Bu görüşme buluşma, evet, kan emişme. Ondan sonra kan emişme. Evet. Onlar ikinci buluşmada, hemen ilk buluşmada olmaz. Murat, emişme evet, gibi bir şey söyledin, onu biz duyduk yazdık. Evet, teşekkür ederim. Murat, evet, senin sorunu alalım. Nicole Kidman'la ilgili bir soru olsun bu da, Tom Cruise'la. En son hangi filmde beraber oynamışlardı diyeyim ben de. Aa, güzel soruymuş. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz sonra. Galiba bu çift gerçekten sıkıcı bir çift. Nicole Kidman'la Tom Cruise çifti. Nicole Kidman'ın güzel filminin olmaması da çok enteresandır. Valla onu karşındaki beyefendiye söyleyeceksin. Stepford Kadınları filminin sonunu bekleyemeden Allah kahretsin diye çıktı. Meğer biz çıktıktan sonra filmin sürprizi varmış. Sürprizi ne sürprizi oydu abi? Ben izledim o filmi. Hiç sürprizi falan da yok filmi. Yok işte, adam da robot çıkıyor. Böyle ben bu kadar sevimsiz bir şey görmedim hayatımda ya. Şeyler gibiydi yani. Böyle Uygur kardeşlerin komedi skeçleri oluyor ya. Şahane pazarın ortasında çıkıyor. Birisi böyle tavşan oluyor. diye bir şeyler. Onun gibiydi yani. Bir rahatsız olmuştum. Rahatsız edici filmdi hakikaten. Sıkıcı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Mustafa Aydın ben. Merhaba Mustafa, hoş geldin. Neredesin şu anda? Şu an Gazi Osman Paşa'dayım. Vay be. Vay be, en nezih yerdesin yani. Ne yapıyorsun orada? İşlerim var, onun için geldim. Ne tip işler? Özel işler, hayır. Özel işler. Söyleyemiyoruz. Peki, hemen cevabı alalım senden. Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut. Peki. Türkçesini hatırlayamadım. Senin sorunu da alalım şimdi. Okan Bayülgen'le Müjde Ar'ın oynadığı çok sıkıcı bir film vardı, onu soruyorum. Okan Bayülgen, Müjde Ar kameraların karşısında hangi sıkıcı filmde geçtiler? Ben bildiğim kadarıyla bir kere geçtiler. Çok teşekkürler, görüşmek üzere. İyi günler. Bu arada sen Tom Cruise'la Nicole Kidman'a sıkıcı çift dedin ama he, Tom Cruise'un şimdiki eşi Gil'le de gayet sıkıcı bir çiftler bence. Yani o Nicole Kidman'dan mı, Tom Cruise'dan mı Tom acaba? Tom Cruise'un yanında kim gelirse sıkıcı oluyor canım. Katie Holmes değil miydi o çemçük? Evet. Ağızlı olan. Onunla da şu anda gayet. Ama Nicole Kidman'ınki de sanki şey neydi be? Şeyci sanatçımız. En azından çoğalmadılar. Yoruzlar çoğalmadılar. Bu Kate Holmes'la çoğaldılar. Sürüyle çoğaldılar ya, sürüyle yani. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Arif ben. Arif Bey, hoş geldiniz. Alalım cevabınızı. Ağır roman. Ne güzel romandı, ne çirkin filmdi. Öyle sıkıcıydı biraz. Peki efendim, sizin de sorunuzu alalım. Benim sorum yine Tom Cruise olsun. Tom Cruise'a Nicole Kidman'ın ilk filmi olsun. İlk filmi. Hey be. O film de çok yaman filmdir. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Bay bay. Ben onu izlemedim. O da mı sıkıcıydı? Yo, o kadar fena değil. İşte şeyin, Top Gun'ın yerde geçeni o. Öyle bir özelliği var. Ama çok fazla açık sahne yoktu şimdi şöyle altın. Neydi ya ilk filmi? Benim bu kriterim ne kadar güzelmiş ya. Ben uzun yıllardır bu kriterimi kullanmıyordum yani. Açık sahne mi? Açık sahne kriterini. Günaydın efendim. Kendisini en güzel şekilde ifade et. Sadece düdük çalabilirim. Tom Cruise'un son filmi ne? Tom Cruise'un son filmi Mission Impossible 3. O mu? Ben en son orada seyrettim. Orada da ölümden silahla uyanma sahnesiyle bütün sinemayı güldürdü. Hakikaten de güldü. Ama yani o tip sahneler de Mission Impossible'da lazım be. Yani istiyor, seyirci istiyor. Helikopterden deveye atlama sahnelerini falan seviyoruz da ölümden böyle hı diye silahla ne oluyoruz diye kalkması bütün sinemaya güldürdü. Ki biz sinema olarak heyecanlanmaya hazırlamıştık kendimizi. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Gökhan ben. Gökhan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Müjdar'la Okan Bölge'nin kamera karşısına geçtiği sıkıcı başka bir filmi söylemek istiyordum da. Bunu da alalım. Komiser Shakespeare. Bence o roman çok sıkıcı değildi. Ondan bu daha sıkıcı bir film yani. Komiser Shakespeare. Aa evet, doğru ya. Böyle bir şey de var. Demek ki kamera karşısına geçmeden duramıyorsun. İkisi de diyordu. Peki size sorunuzu alalım. Ben Mehmet Ali Erbil'in oynamadığı bir filmi öğrenmek istiyorum. Mehmet Ali Erbil'in oynamadığı bir film. Bir evet. Türk filmi olsa gerek bu. Evet tabii. Bir dönem de verelim isterseniz. Son 20 yılda. Evet, o zaten yetenek kısıtlıyor. Teşekkürler, görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler Giken. Oynamadı. Hay Allah. İki sorumuz var şu anda değil mi? Çapraz evet, ilerliyoruz. Valla. İlk filmi Tom Cruise ve Nicole Kidman'ın ilk filmi. Ya bir zamanlar öyle şey vardı. Ne kadar güzel. Neydi? Bu filmde aşık olmuşlar diye. Türkan Şoray'la Cihan Yunan'ın öyle filmleri var. Bu filmde evet, aşık olmuşlar. Bu filmde nişanı basmışlar falan. Deprem. Deprem mi o? Depremdi galiba. En son evet, arabayla böyle uçuyordu benim bildiğim. Depremdi ya. Deprem işte değil. Yağmurun tohumlarının atıldığı film. Biraz sert mi oldu? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Özgür. Özgür Bey, hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Bilkent Üniversitesi'ndeyim. İşlerimle uğraşıyorum. Üniversitede mi çalışıyorsunuz? Üniversitenin evet, bütün işleri Özgür'ün omuzları üstünde. Kesinlikle, kesinlikle. Bilkent deyince akla gelen insan. Rektörün sağ kolu Özgür. Eyvallah. Hatta bazen rektör hiç şey yapmıyor. Karışmıyorum. Özgür'e sorun diyormuş. Bütün bölümlerin müfredatlarını çıkarırmış yani. Helal olsun adama ya. Sağ ol. Vallahi kolay değil yani. Bilkent, çok zor, Bilkent çok olmazdı bugün. Çok zor. Oradan bizi arsa ayarlasana Özgür ya. Senin seni var. Arsa bakıyoruz çünkü biz. Kampüsün sonra içine falan da olur ya. Tamam, okey. Okey. İlgileneceğim. Söz. Teşekkür ediyoruz. Özgür, cevap alalım senden. Ya bu şeyi Tom Cruise, Nicole Kidman hikayesinin cevabını vereyim ben. Buyurun. Evet. Ver, ver. Hayda. Hayda tam. Hadi. Alo. Days of Thunder. Days of Thunder. NASCAR'da evet, geçen bir filmdi. Fena ya, film değildir o. Yani biraz sıkıcı tabii de. Yani. Orada da şey sahnesi vardı, çok havalı. Tekerlekli sandalyelerle yarışıyorlardı. Evet, evet, aynen. Nicole Kidman'ın filme nasıl girdiğini hatırlatır mısın bize? Vallahi çok detayı bilmiyorum açıkçası ya. O yani güzel. Arkadaşlığıyla başlayıp 50'ye kadar ilişki böyle başlıyordu bildiğim kadarıyla. Aynı deprem gibi. Kesinlikle. Peki senden de soru alalım bir tane. Nicole Kidman'ın oynadığı bir başka filmi sormak istiyorum ben. Onu da çok sıkılmıştım. Yani yarısında çıkmaya karar vermiştim ama kız arkadaşım izin vermemişti. Bu ünlü bir bayan yazarın canlandırıldığı film. Bravo, bravo. Tamam. Bir benim şey soracağım. Benim kız de arkadaş karım izin vermemişti. Ama ben yanında uyumuştum. Tamam, aynen, salondan aynen çıkmıyorum. Çıkmıyorum. Buna da ne diyeceksin diye. Dönemeyeceğim şeklinde. Ünlü yazar dediği Virginia Woolf muydu? Kimdi o? Virginia Woolf. Hayda. Gitti. Ya bu arada ben o filmi beğendiğini söyleyen ve bana uzun uzun neden güzel olduğunu anlatmaya çalışan insanlardan da çok soğudum. O dönemde. Bugün Oktay Demirci'nin çok yakın arkadaşı olan birkaç kişiye ben bugün böyle şey oluyorsa diye soğuk yaklaşıyorsam kim nereye ya, budur? Kim anlattı? Ha. Ege. Ege. Aa ben çok güzel film. Çünkü 3 ayrı dönem. Sus lan! Sus! Günaydın efendim. Merhaba. Merhaba efendim. Ben hoş geldin. Elif, cevap vermek için aradım. Buyurun Elif Hanım. Hours'dı. Hours. Siz beğendiniz mi Elif Hanım? Ben çok beğendim. Yapmayın müzikleri ya. De çok güzeldi. 3 ayrı dönemi anlatıyordu falan. 3 ayrı evet, dönemi evet, ve iliştirmişti. Ama ben başka bir tanesine geri döneceğim. Vampirle görüşmeye. Evet. Evet. Soru da onun hakkında. Uyarlandığı romanın yazarı kimdi diye soruyorum. Nasıl? Hadi nasıl bakalım. Soruyu hiç çaktım ama. Hadi bakalım onu cevapla. Peki hiç sıkıldığın film var mı Elif? Efendim? Hiç sıkıldığın film var mı? Ha, çok var da. Bir tane söylesene. Biz... Polis Akademisi 1, Polis Akademisi 2. Yıllar sonra ikinci kez Ulis'in Bakışı'nı seyrettim. Ne tip filmler? Aa, su seviyorsan onu da sevmen lazım. Ya aslında şey müzikleri çok beğenip almışım. Dene yani be, bak. Beğendim. Evet. İlk seyrettiğimde ama bir türlü tam kavrayamıyorum yani. İkinci de iptal oldum. Hmm. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakal Elif. Şimdi ben Elif, Elif Hanım'a... Ha. Yüzüne diyemedim. O bağlanmadan az önce o filmi seven herkesten de soğudum dediğim için yarışmaya gölge düşmüş olabilir mi? Hayır canım, içeri ayarlanmaz. Aşk olsun. Ulis'in tamam. Bakışını sevdiğine göre Baraka'yı da sevmiştim. Of, of. Günaydın efendim. Merhabalar, günaydın. Merhaba hanımefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Amerika'da arıyorum. Hadi canım. Ne yapıyorsunuz Amerika'da bu saatte? Şu anda 2,5 işte final dediği de bir sürü şey var, çevirim var, onları yapıyorum. Neredesiniz Amerika'da? New York tipi bir yerdesiniz. New Hampshire'dayım. New Hampshire. New Hampshire. 5 saat falan işte New York, evet. Yani yeni hemşire. Canlı hemşire. Çok yeni. İsminiz ne? Çok. Başak. Başak Hanım. Kaç yıldır oradasınız? Bir yıl oldu. Geçen Ocak, işte 5 Ocak'ta falan geldim herhalde. Okul evet. için gittin sen değil mi? Öğrenim mi devam evet. ediyor? Hangi dalda eğitim görüyorsunuz? Öğrenim devam ediyor. 20 küsur yıldır öğrenciyim. Çok mutluyum. Psikoloji. Psikoloji. Psikoloji. İnsan daha önce asap bir... kalmaz ya. 20 yıl psikoloji. Niye öyle diyorsun ya Fahim? Paşa'nın yüzüne yüzü. Zaten gurbette. Bir taraftan da kendini tedavi ediyorsun. Tabii değil mi? Öyle bir güzel taraf var. Başak Hanım, şöyle bir tartışma olmuştu geçtiğimiz yıllarda. O zaman size bağlanamamıştık da. Seksoloji diye bir bilim olmadığından biz bahsediyorduk. Bazı dinleyicilerimiz de Amerika'da bazı psikoloji fakültelerinde seksoloji diye bir dal var demişti. Sizin orada var mı New Hampshire'da seksoloji diye bir şey? Olmaz mı? İsterdim ama hiç haberim yok öyle bir şeyden. Aa, yok. İlgin, sizin ilginiz başka yerde, biliyoruz onu. Biz takdirle karşılıyoruz. Benim yok. Ben çocuklarla ilgileniyorum. 0-18 yaş. 0-18 yaş. 18 yaşında çok mu? Vay, eşek kadar adam. Ne bu kadar büyük çıkmış hala çocuğum diye geliyor yalnız. 18'e kadar hala o kategori. Bir de olsun diye geçiyor. Siz peki. Onlara çocuk diye yutturmaya çalışırlar. İnanmayın siz onlara. Çok çakaldır onlar. En çakal dönemleri. 7 yaş. 7 yaştan sonra ben ilgilenmiyorum diye. 7 yaş. 7-12 arası iblis. İblisten sonrasını zaten almayın. 10 da güzel bir yaş. 10 tam böyle ara geçiş devresi. Çocuğuna bu göre. Ne, bu taraf. Ne zaman güzel. Kesin dönüş yapıyorsunuz Başak? Valla kısmetle minimum 2010. Hiç mutlu değilim bu konuda. 2010'a kadar gelmeyecek misin peki hiç Türkiye'ye? Yok, gelirim yani. Bir şey mi danışacak? Bir şey isteyeceğim ben. Ondan sonra. Bir şey danışacağınız bir şey var galiba. Kot mu? Onu ben bir kot mont istiyorum da. Başak, acaba sizin oralarda... Şimdi zaten Türkiye'de yapılıyor ya. Oktay kot mont istenir mi? Burada yapıyorlar, oraya gönderiyorlar. Elektronik bir şey istesen hadi gene anlayacağım. Tamam, elektrik kulaklık isteyeceğim. İkinci elektronik pazarı müthiş mesela. Öyle bir isteğiniz olursa seve seve. Başak Hanım, cevabınızı alalım. Şimdi cevabımızı alalım. Eklemedeyken. Soru neydi diye. Soru değişti galiba, şeydi değil mi? Vampirle Görüşmenin uyarlandığı evet. roman mı soru? Evet. Aynen, yazarı. Açık ve net söyleyeyim, şu anda internetten baktım, Wikipedia'dan bakıyorum. Galiba The Vampire Chronicles, evet. Ama yazar kim? Yazar kim? Henry Wright. Hayır, Anne. And right. Yeah. And right. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Başak Hanım. Zaten yanlışsa hemen kafamıza kakarlar. O yüzden doğru kabul tamam. ediyoruz. Bir de soru alalım sizden. Soru alalım. Alalım. Tamam. Peki. Ben de Al Pacino'nun ilk filmini sorayım. Neyi? Al Pacino'nun ilk filmi. Al Pacino'nun ilk filmi. Peki. Evet. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Merhaba, ben yine Elif. Elif Hanım hoş geldiniz. Ne oldu, bir hatamız mı oldu ya? Geçen sefer telefon numaramı almadılar, ben de bir daha aradım. İyi yaptın. Ama söyleyeceğim de şu şey değil, köpek filmi değil. Neyi? Haneke'ninki Kaşe'ydi. Kaşe. Tamam. Kaşe. Sigara şirketleriyle ilgili olan da The Insider. Insider. Ne kadar hakimsiniz Elif Hanım ya. Bunların hepsinde şey var mıydı? Ne var mıydı? Açık sahne var mıydı? Sizin ilk izlediğiniz film benim. Ne? Yok. İlk izlediğim film mi? Evet, hatırlıyor musun onu? Evet, Outsiders. Yani ondan önce bebekken falan izlemişim de Outsiders ergenken izlediğim filmdi. Orada herkes ergen zaten değil mi? Orta bir falan Ralph Macchio, Tom Sowell. Değil evet. mi? Yani en çok etkilendiğim ilk film o. Matt Dillon vardı. Efendim. Rob Lowe vardı. Rob Lowe. Jeff Kazdı. Patrick Swayze vardı. O zaman onun yönetmenini sorayım ben. Outsiders'ın yönetmenini. Ha, peki efendim. Benim zaten bir sürü film var. Peki çok teşekkürler Elif Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sinema diyecek aklına gelen Elif insan Allah. Haline geldi bugün. Bir sürü de filmi var yönetmen değil mi? Tabii canım yönetecek değil mi? Allah Allah yattığı yerden yönetmen olan var mı ya? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ulvi Koyuncu ben. Ulvi Bey neredesiniz şu anda, trafikte misiniz siz de? Yoldayım, İstanbul'a yolundayım. Hadi iyi yolculuklar. Teşekkür ederim. İstanbul'a doğru mu yolculuk yapıyorsunuz yoksa? Gerede'ye doğru gidiyorum abi. Gerede'ye. Peki efendim alalım cevabınızı. Ben Yunanlı yönetmen için aradım. Biraz önceki soruyu duyamadım. Tabii tabii Yunanlı yönetmen. Sonsuzluk ve Bir Gün. Theo Angelopoulos. Telaffuzum yanlış olabilir ya. Doğru doğru. Vallahi bravo. Neydi efendim o filmin konusu? Bizim az önceki dinleyicimiz çok sıkılmış. 3-4 saat sürüyordu. Ben de konusunu bile hatırlamıyorum. Bir de Leyla'nın En Uzun Günü diye bir film vardır aynı sıkıcılıkta. Yani orada filmin isminin hakkını mı vermeye çalışıyorlar? Sonsuzluk hissini iyice sindirmemiz için içine. Muhtemelen insanı... evet. 5 saat falan sürünce artık bitsin diyoruz. Bir de soru alalım sizden. Bir de soru alalım. Peki Tarantino'nun ilk filmini sorayım o zaman. Tarantino'nun ilk filmi. Çok teşekkürler. Kolay görüşmek üzere. Kolay oldu hakikaten. Biz de Tarantino'nun ilk filmine şans eseri gitmiştik. Şey vardı. Reklamını görmüştük bir filmin de. Şeyin neydi o sarışın bir adam var. Robert Redford'un şifre kırıcısı olduğu bir film vardı. Evet. Aa, hadi ona gidiyoruz ona gidiyoruz diye Rezervuar Köpekleri odur herhalde falan diye gitmiştik. Sonra hastası olup çıkmıştık filmden. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Terlan ben. Efendim? Terlan. Terlan. Evet. Peki efendim. Lütfen ama yayınımızda lanlulunu konuşmayalım. Terlan Bey cevabı alalım lütfen. Tarantino'nun ilk filmiydi. Evet. My Best Friend's Birthday sanırım. My Best Friend's Wedding olabilir mi? Hayır değil. Birthday. Hayır, o değil. Fahir'di. Ben öyle bilmiyorum. Ben de öyle ama bilmiyorum ya. Rezervuar Köpekleri değil mi ya? Hayır. Şu an IMDb'de öyle yazıyor. O yapımcısı falan olmasın Terlan? Veya oyuncu olarak hayır oldu. Hayır ya, oyuncu olarak pardon dur bir dakika evet. Sen yönetmenliğine bakacaksın. Tamam bakayım. Sen esas yönetmenliğine bak onun. Tamam, direktör yani. Rezervuar Köpekleriyim. Hayır birthday için. Peki hazır IMDb açıkken önünde şöyle bir kazık bir soru sor da son sorumuz kazık olsun baya. Ben kazık soru soracağım. Al Pacino'ya düzeltme verebilir miyim? Tabii. Tabii. Ver. Al Pacino'nun ilk filmi 69'da oynamış. Neymiş film? New York Police Department diye bir filmmiş. O yapımcısı olduğu film olmasın abi. Belki de tanıtım hayır, filmidir. Hayır, hayır. New York Police Department'ına siz evet de katılın. Bir de şey Outsiders'ın yönetmenini bulur musun bize? Outsiders'ın yönetmenini biraz zor bulurum. Yani bulurum da uzun sürer. Niye canım? Diyeceğim, biraz yazacaksın oraya hemen ya. T-H. Tamam. Outsiders. Evet. The Outsiders. Bir de eski olacak biraz. Ama buluyorum. Hemen. Aç. Yılı. Derhal. The Outsiders 83'te yapılmış. Evet. Evet. Matt Damon'ın olduğu. Matt Damon. Matt Dillon. Matt Dillon'ın olduğu. Evet. Sanırım evet aynısı. Evet. Yönetmen? Yönetmen Akira. Yönetmeni Francis Ford Coppola. Ford Coppola Brothers. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek ama üzere. Ama soracağım sorumu soracağım. Vaktiniz ya kalmadı ya. Tamam. 9.59 oldu. Anca daha şimdi talihliyi seçeceğiz. Evet, yolladık yarışmacımızı da. Son derece kritik dakikalardayız. İsterseniz ben size bir 30 saniye vereyim. 30 saniye içinde iki isim vereceksiniz bize. Hazırsanız süreniz başlıyor. Ver yansın. Oktay Demirci talihlileri açıklıyor. Buyursunlar. Bilkent rektör danışmanına verelim Özgür'e. Evet. Ondan sonra bir de Gizem'e verelim. Gizem'e verdik hediyelerimizi. Yarın gece sinemada şanslı izleyicilerimizle beraber oturacaklar. Şanslı dinleyicilerimizle birlikte izleyiciye dönüşecekler. Bravo. Gün boyunca Radyo Otü'den ve Radyo Otü.com.tr'den kazanma şansınız devam ediyor. Filmin davetiyelerini yarın sabah biz yine davetiye vereceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.